Chociaż wszystkie tytuły są w języku angielskim, to jednak chyba Stalgia, tak powinniśmy wymawiać tytuł także całego albumu. Nowa płyta Jerzego Małka. Jerzy na trąbce, obok niego na saksofonie tenorowym Steven Riley, na fortepianie Piotr Wyleżą, na basie Michał Barański i na perkusji Eric Allen. Czyli nie tylko znakomici polscy, ale i również wielkie gwiazdy jazzu światowego na tej nowej płycie. Intro, tu Stalgia i potem tytułowy temat Stalgia. Dzisiaj zapowiada nam się właśnie takie jazzowe spotkanie w audycji Teraz Polskie. Może nawet do samej czwartej. Jeśli chcą się Państwo przekonać, to proszę zostać z Trójką przez najbliższe prawie 2 godziny. Jeszcze 2 tematy z tego najnowszego albumu Jerzego Małka przed nami. Night Traveler i You've Changed. Na pewno przyda nam się taki moment wytchnienia dzisiejszej nocy z taką właśnie muzyką. Jerzy Małek, jego nowa płyta kończy się właśnie tym klasykiem You've Changed. Napisali w latach 40. Bill Carey i Carl Fischer, no a wcześniej Night Traveler, kompozycja autorstwa Jerzego Małka. Nowa płyta Stalgia. Na razie przynajmniej będę trzymał się tej wersji tytułu, jeśli Państwo pozwolą. Na pewno będzie wracała w naszych spotkaniach, także tych sobotnich w audycji Mało Obiektywnie po 22. A propos, w ostatnią sobotę właśnie, tuż przed północą, udało się jeszcze zmieścić fragment albumu, który za chwilę pojawi się w większej dawce, bowiem kontynuujemy przegląd jazzowych polskich nowości. Leszek Kułakowski Ensemble. Thank you. Nie chcę inaczej. Tak się po prostu wycisza. Pure Joy, a wcześniej Offshore Breeze i Sophisticated Beauty. Leszek Kułakowski i jego zespół. Leszek Kułakowski na fortepianie, Krzysztof Titz na trąbce i flugelhornie, na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski, sopranowy i tenorowy saksofon Tomasz Grzegorski, na basie Piotr Kułakowski i na perkusji Tomasz Sowiński. Looking Ahead, czyli patrząc naprzód, w przyszłość. To jest nowa płyta Leszek Kułakowski Ensemble. Kolejna, którą gdzieś tam blisko będę miał pod ręką na pewno. Także w naszych spotkaniach grudniowych i styczniowych. To mogę Państwu obiecać. Za tydzień o tej porze już będzie bardziej świątecznie na pewno w audycji Teraz Polskie. Chociaż gdzieś taki nastrój pewnie pojawi się już nawet i w tej chwili. The very thought of you makes my heart sing as an April breeze on the wings of spring. Then you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread its mystic charms in a hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, that heaven and I never know. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you sets my soul on fire. I'd give myself in sweet surrender my one and only love. Waiting for the very early sun to wake.